khalwatul bina ba nga xamni jigen ji mo siyaré ci gor ga fekk ci ko bu gor ga né wét amna té soxna sa wét dikoy duté ñi japp né amna joju wax itam deugër na batay yaar rek ñoo deugër wa fi ibtaliha nek na ci yaq fayliga in lam tunajjas dem téwalé fu ko gadi niki ëlëk awil aan wala légui faqad dom tawilani ñaari deggin ci mu dawana manam bu féké né mom ak faylem da ko téwulut da ko wax né ko bu ëlëgé dal faynala faylinala wala wër yu déxé faylinala daam ñu wax né kon lepp day yaqku ben yoon melni fayli wut am ñu né dédét li fék ñi ag ci dat bam wax niki li fék ëlëk mom day melni fayli wut waye bu ëlëgé rek fayli ga daldi am melni soti won na bu dé gëna wër itam li fék ñi ag ci wër wa day melni fayli wut waye nak buñu agé ci dat bobu rek mu melni fayli won na da am ñu wax né dédét mom dal bu xossé acc mom ci jamono ji ñew dañuy japp né rek fayli lepp lepp yaquna ñen ñu né dédét di tambulé fi mu ko waxé ba bani agg ci dat bobu mu wax mom moy yaqku nga xamné day melni ak fayli amut nga xamné bu jigen ji idam jéxon ci digënté bi té dat bobu ñewut mo xam da am doom mo xam dañu top ay mbeureuk mo xam dañu top ay wër so baba day melne fayli wut ba idda ji jeex du meuna wolbati ko di fayli kon fofu amna ñaari deggeen da am ñu wax day yaq faaw am ñu ne dedet leg leg lay yaq waye bu ñu agge ci dat bam wax mom day dal di bax mom la lay wax na la in lam tunajjas moy bi an hulqat ala shay'in mustaqbalin muhaqqaqin ka gadin bi an qala in jaa ghadun faqad raja'tuki فلا تصح الآن ولا غدا لأنه ضرب من النكاح لأجل والافتقارها لنية مقارنة دام ني واخني فايلي فاو دا ورا اند يينا جو خام دي لكلوك موم تي نغام داكو ساكل دات ني بو ألهغي مبابو غنا وير دي ملني كون يينا جي لكلوو تك جيمي فايلغي اكيد فايلي گوم جيملي ألهك مبا بنن دات دي ملني تاك جيم سي اپلا او ابطال بوك انما هو الآن فقط وتصح رجحته في غد لان الرجحه حق للزوج فله تعليقها وحله بطوبي جوجو وخ فلا يطؤها ولا يستمتع بها قبل مجيء غد اذ حكمها قبل مجيئه حكما لم تراجع فلو انقضت حدتها بوضع او حيض او اشهر قبل غد لم تصح الرجحه فوف نمام تاويلان wala in qala du ci agen dem waxna man ko nga xamne yaghiru dana faddu ba dana tukki ne in dakhalat dem jigen ji dug na it faqadir taj'atuha kon faylina ko manam mom da ajon passem soxnam ci bu duggé ci kër diw ganaw bi ne mu bëgg tukki mom gor gi xamne soxna ci kat man na def lim waxan dug ci kër goge te su boba day fassé te bu ko yegut ba fayliko it dajé jeex kon du ko mëna fayli mu dal dina ne kon bu duggé ci kër gogé mané won bu ci duggé fassé na ko it fayli na ko itam xamné kon da bëgg wax rek né ni ma aje fassé ma ci dugg kër ga non la aje fayli gé ci sa ci duggé rek fayli na ko su boba dis ku faalé faaw day aje wo bu duggé ci kër ga ba passé mi am ba nopi mu wëlbeutiku fayli ko fayli gu yes aj gam ajan fayli ga rek ca loola du doy ka ikhtiyaril amati niki tanuk jabeer nafsaha bopam aw zawjaha wala jekkeram bi taqdiri hitqha ci natale ak gorem manam jambu jigen bu fekke day seek jambu gor ni mom nga xamne bu fekke ñeuk na gore jambu gor ba yon da koy may mu tanu tagok mom mba ku nexe ta mu wey si and ak mom legi nak bu tele wax ne sayuma gore dal tan na tagok sa jekker ji wala sayuma gore ñeuk sa jekker ji tan na wi and ak mom di soxnam rek koy duté sayu goré rek lu ko ci neex weyel na duñ ko wax ne ko la nga tanon faaw muy wey su ko nexé sayu goré jëk jëkër ci goré la ñëk na wax mu bayiko def la ca dess bi khilafi dhati sharti ci wuté jigen ci boromu sart taqulu da wax ne in fa'alahu ndem def nako zawji sama jëkër ji faqad faraqtuhu kon tagona ma ak mom da wax na gu fekke soxna si ba ko gor gay tak da sartante won ak mom ne ko suma také keneen ci sa kaw mbaama taaraw ci sa kaw mbaama génnele sa dëkk bi yóbbu feneen kon sa mbirum passé yaa ko yore. Kooku nag nee na bu jigéen ci gaawantu woon ne bis bu saa jëkkër defee loolu rek tàggoo na maag moom, wala bis bu saa jëkkër defee loolu rek tutee mu muy ànd ak moom, kooku moom bu jëkkër ja defee loolee la waxan rek du ca sañ a génn. Bu ne bu ko saa jëkkër ji defee daa wéy ànd ak moom, wéy ga ànd ak moom rek lay sañ. Bu ne woon su ko saa jëkkër defee damay tàggoog moom, tàggoog rek lay sañ, xam ne safaanoo naag jébbéer bi nga weesu léegi. Wa tax mu naa fa innahu qad lasimaha maxtaaratu min firaqin aw baqain li ann zawja aqaamaha maqaamahu wa huwa ida xallaqa alxalaq xala dalika fa laysa lahu rujuuhun hanhu fa ka dalika hiya. Wa saxat wér na rajaxatuhu fayleem ga in qaamat ndeem taxaw na bayinatun seere xala iqraarihi ca saxalam ga. Day wax nag yi nga xam ne ci la ñuy sukkandikoo ba ne jëkkër ji wax na dëgg fayli woon na soxnaam ca bañ tolloo ca idda ja. Kon jëkkër ji bu bàyyee ba idda ji jeex mu ne fayli woon naa ko te taxawal ay seere yoo xam ne seere nañ ne nunde ba mu tolloo ci biir idda ja lan déggal mu wax ne fayli na ko. Xam ne kon seere yi moom seere nañ ne ba mu tolloo ci biir idda ja laata muy taxaw nii tey di ko wax seere woon nan dégg ci làmmiñam wax ne fayli na soxnaam. Kon boobaa daañu gëm loola. Aw tasarrufihi wala soppaxndikoom wa mabitihi akuk fanaanam fiiha ci biir idda ja. Ba tey bu fekkee ay seere dañoo seere nunday ci biir idda ji jàkkaarloo woon nan ak moom muy jëfalanteeg soxnaam jëfalanteeg ku ko fayli gis nañ tam mu daa fanaan ak moom. Xam loolu luñ jàkkaarloo la ñoom seere yi ci biir idda ja. Kon gannaaw idda ji bu waxee ne boobee day na ma daan jëfalanteeg moom ak defa fanaan day ak fayli laa ci yéene woon su boobaa itam ñu gëm ku ne wax na dëgg. Mooy waddaha annahoo nawaa bihi arrajaxata yooyu yépp faqad saxat rajaxatuhoo walaw kadzabathu zawjatu aw qaalat wala mu wax moom jigéen ji ne xidatu bërëb naa taalisatan bërëgum ñetteel fa aqaamate mu taxawal moom góor gi bayinatan seere xalaa qawliha ci waxi jigéen ji qablahoo ci ak njëkkam bi maa ci loo xam ne yukadzibuha dana ko fenloo. Maanaam moom góor gi daa wax ne fayli naa saa soxna si soxna si ne ko yeex nga ndax gis naa mbërëgum ñetteel sañatoo maa fayli. Góor gi taxawal ay seere yoo xam ne seere nañ ne jigéen ji moo waxan ci làmmiñam démb rek mbaa bëgg démb rek ne gisaguma deret benn yoon mbaa moo waxal ne gisagun naa benn deret de te gis ne boobaag léegi teg ci beneen deret teg ci yeneen deret xaju fi su boobaa dañu daal di xam ne kon góor gi wax na dëgg fayli gim fayli lu wér lay doon. Tax mu ne bi maa yukadzibuha mooy bi an shahidatil bayinatu bi annaha qaalat lam axidd aslan aw xiddtu xaydatan waaxidatan aw xiddtu xaydatan thaaniyatan walam yamdi bayna qawliha xiddtu thaaniyatan wa bayna qawliha xiddtu thaalisatan zamanun yumkinu an taxiida fiihi thaalisatan kamat daxat ne fa in lam yuqimha lam tasix rajxatuhu walaw kadzabat nafsaha qaalahu ashhab. Su fekkee mënta weddi li jigéen ji wax ne dugg naa saa mbërëgum ñetteel moom su góor gi mënta taxawal seere yu ko weddi doonte jigéen ja wëlbatiku nangu ne ko wax nga dëgg de wax dëgg yàlla àgguma saa mbërëgum ñetteel it de su faale googu fayli kenn du nangu waxi jigéen ja seer yi rek moo mën a saxal loolu. Aw ashhada wala mu seereloo bi rajaxatiha ci fayleem fa samata te mu noppi suma qaalat topp mu wëlbatiku wax ne kaanat nekkoon na moom idda ja in qadat di jeex. Maanaam góor gi daa sàkk ay seere ne leen seere leen ne sama soxna si fayli naa ko soxna si na pat waxul dara. Gannaaw bi nag bañ ci tegee bis mbaa lu jege bis mu door ne ah moom kat ba muy sàkk ay seere naa fayli naa ko it fekk na booba saa idda jeex. Dañ koy wax ne ko lu tewoon nga wax ko fa saasay saasa dañuy jàpp ne kon daa réccu rek waaye bu indi jeexon mu wax ko fa sa ray saasa ba gor gi sak sere yi ma tax mu ne fa yulga qawluha wa tuhaddu nadimatan li anna sukutaha ma ilmiha bil ishhad ala rajhatiha dalilun ala baqa'i iddatiha aw waladat wala mujur mom soxna si li doni sittati ashhurin ñeelu yes juroom ben weer su boba nak waru dat delof nako bi rajhatihi ci faylem walam tahrum te du aram aramuk dapetu ala sani ci aji ñaarel ji bu gor gi ne sama soxna si day fayle won nako bam nekké ci bir iddaja soxna se wedd ko ne dedet fayli wu mo won de dal dem sey geneen gor gor goge mu sey lat bu gor ga wete ak mom latuñ cey tek luma juroom ben wer farma am dom mom soxna si limi tekki moy kon ndegam boba legi mut juroom ben wer kon dom ji bayiko wol ci jeuker ji mu mujjé seyel ci jeuker ci jeuk ji waxane fayle won nako ci la dom ji bayiko te kon day melne bako jeukeram jojé di fassé mi ngi tollu won ci ëmb te xam nga né idé ko ëmb mom am dom rek moy tax idé ja jeex kon dañuy japp né ëmb bi mi ngi bayiko won ci jeukeram ju jeuk ji waxane fayle won nako te it kon fayle gogo wërna ndax bimu amé dom rek la idéjé doora jeex su boba dañ koy dello jëkër ju jëk ja kon jëkër ju jëk ja fayli gam waxam rek né defal nako jojja lañu top né fayli gogo wërna su ko défé nak du tax soxna ci aram ci jëkëri ñaaral ji aramuk dapet yalla dogalé mu taggok jëkëram jé ñuko dello gannaaw bu momi su ko bëggee takkaat mën na koo takkaat ndax duñ jàpp ne rek aram la ko aramuk dapetu man ko tàmbulee ci wa saxat rajaxatu iniddaha baxdal xidaa'i xiddatiha annahu raajaxaha fiiha wa kadzabathu wa tazawajat gayra wa waladat waladan kaamilan li dooni sittati ashurin min wat'i zawji athani kon fa yulxaqu bi zawji al awal li zuhuri kawnihi minhu wa yufsahu nikahu zawji athani wa ruddat ila zawji al awal bi rajhatihi allati kadzabathu fiha li annahu tabayyana annaha kanat hamilan hina talaqi wa iddatuha wadhu hamliha wa lam tahrumi zawjatu al madhkuratu hurmatan mu'abbadatan ala zawji athani li annahu haqada alayha bahda rajhati al awali وانقطاع حدتها وسيرورتها ذات زوج وخروجها من حكم العده كن فان مات الاول او طلقها فللزاني تزوجها بعد عدتها يتاخ ني واخني جكري نياريل جي جيجين جي دوكو ارام ارامك دابتو موي داني جاب ني بومي تاك جيجين جي فكنا بوبو جكرم جي نك جا فايلي وون نكو فايلي غوير ba nga xamne kon boba jigen ji mi ngi nekkon di borom jeuker kon nekkuton ci idda borom jeuker la won ay melni kon da tak te kamu tak fekk boba mu amé jeuker lol nak bokul ci nga xamne ñi aramal aramuk dapet wa in lam ta'lam dem yegut mom jigen ji bi ha ci fayliga hatan qadat bamu jeex mom idda ja wa tazawwajat te mu sey kenen tont la moy fakal waliyeyni mi ngi melne jigen ju borom yari kilifa aw wati awala lal al amata jeber ba sayyiduha sangam ba batay fakal waliyeyni ño bok jawab ño bok tont ana bu fekke ne gor gi da fayli soxnam te soxna sa yegul ne jeukeram fayli nako ba idda ja jeexé nak mu dal dem sayyiwat ak kenen ganaba nak mu doora yek ne mom fayli won nañ ko su boba day mel rek ni nga waxon jigen ju ñaari kilifa maye mu am ñaari jëkër nga xamne kon jëkër ñaarel ja su ca banexo te xamuton ne ki amon na jëkër dañ ko koy far baye mom ko ñaarel ki ku ñëk ko du ci jotati fi non lay mel ndaka mom fayli won nako ci idda ja way yegutoon ne fayal nañ ko ba idda ja jeex mu dem seyiwat fekke jëkëri ñaarel ji jotna wete ak mom banexu ci rek te yegutone ne ka ko yoron fayli won nako su baba raw na ku jekk ke dañ koy baye ku ñaaral ki awatel amatu sayyiduha nak moy jambu jigen bi da amone jeuker jeuker ja fasé ko bam nek ci idda mu wërbeutiku fayli ko waye mom yegul fayli ga mom jambu jigen bi dal delu ci sangam ba idda ji jeexé sanga ba jotté ak mom bu sanga bu xasse jotté ak mom rek te xamutone ni jeukeram ja fayli won nako mom jigen ji tam xam xamuko won jotté ba day tax rawna jeuker ja moy fayli ga dañ koy tek fele te japp na rek jeexna delu wat na di jambu jigenup sangam bobé ay fayli ko kenn duko mëna topati war rajihiyatu jigen jañu fasé passem payli ka zawjati mi ngi melne ki atep soxna illa fi tahrimil istimtahi ndare ci aramalu banexuga wa dukhul ak tabika khaliha ci mom wal akli ak lek ga maha and ak mom neena jigen bu ko jukeram fasé passem mo xane muy meuna fayli la day ami atep soxna ci mbir yu bare bare waye no yi mom bokku ci moy du saña banexu ci mom du saña wete mom du saña bok ak mom lek donte sax amna ku fa tew ku len di xol dug ci negam fekk ko ba mu and ak mom di lek moy jekkal ji sañu lolu moy walaw kana ma ha man yahfazuha fi hadhain al amrayn kon yoy wote nañ ci don deug deug soxna mom xam nga ne yep da cey banexu waxtu ko nexe dem ci mom ko nexe bok ak mom lek bude ko fasé fasé payli mom atep soxna lay amé way yi mom du ja bok waye na atep soxna lay amé ci mu war ko dundal war ko wad war ko dekkal tay dañu donante taw dafa bëgg wax ka zawjati allati lam tutallaq fi wujubi nafaqatiha wa kiswatiha wa tawarusi wa ghayriha wa min ahkami ar-rajhiyati annahu yasihhu fiha al-ila'u wadh-dhiharu wal-lihanu والطلاق ولا يجوز له أن يتزوج معها من يحرم جمعها ما دامت في العدة أنا بقولنا شيء لو تلا كن فسى فسهم بايلي أخسهنا دغ دغ ماي كيم خس فسى فسهم بايلي مم سوري جين تأو مچن دغل تكر جاي تام تتاح تكر جاي نكو كونكت دمالة جهاتي أبدوندو دا بلوم سهنا دغ دغ مم bu deme te amu ci ndigal day melni kon xagnna gor ga lam bëgg banexu ci mom kon su baba man na bañ ne ko duma la jox dundu ndax dem gi nga dem te amo sama ndigal waye ki mom degam señ ta banexu ci mom da amé atep son rek su génné te amu ci ndigal itam du tax dundu bu wacc jëkër ja ni soxna deug deug mel nak batay non la mel mom kañu fassé passem payli ci nga xamné buñ defé ci mom ilaaw mu wër buñ ci defé zihar mu wër rabonté ak passé yépp non la ñi nga xamé né soxna dëgg dëgg do ko mëna bolé koku señ ta bolé yorondo ko fassé passé mpayli non la do ko saña bolé koku señ ta bolé yorondo li fé nga xamné idda ji jéxut ak lu mën tak ab juromel fék yoron nga ñatt ak mom muy ñent ñing koy japp ñentel nga xamné ko do mëna tak ab juromel وصدقت دغل ليف نكو في انقضاء حده الاقراء تي جيهو ايداي لاويا والوضع اك موتي امبوبا بلا يمين تي لولو نغي ما ام كان ليفك جابنينا تو سخنا شي ني سما ايدا جيخنا داخ داما توب لاوي بام مات با مو ني داما ام دوم ني غيسنا لي واخ مانا نيك كون سو بابا دنج كوي نانغو ريك نا ايدا جي جيخنا تي دو اديو مودي تي وات wa su'ila la jeef na nak an nisaaw jigen nya bu fekke ne dir bam wax ne kat sama idda jeexna fi dañ ko set deug deug idda man na fa jeex waye lu neew neew lay am su boba dañu la jigen ni ba xam lu ñi wax bu jigen nya séré ne lolu man na nek ñu nangu lola ne idam jeexna bu jigen nya ne mënta nek ñu japp ne mënta nek da bëgg wax ne wa in iddahat انقضاء حدة القرء فيما يمكن الانقضاء فيه نادرا كحدث ثلاثا في شهر ليغا خاني موم مانا ام خاينا واي لو نيو نيو لا ام نيغي ملني مو ني بوبا ليغي وين وير لا تي مبرك نا سي يتي يون سو بوبا داني لا جيغين ني بام فان صدقناها اي شهدنا ان النساء تحيض لمثله حمل به ابو جيغين ني واو لول داي مانا نيك جيغين دا نكاي ديف ني اتي تي لولا جابني واخنا دغ فان قيل كيف يتصور انقضاؤها في شهر وأقل الظهر 15 يوما قيل في الجواب يتصور ذلك بأن تطلق عند رؤية الهلال الظاهرا وتحيض حقبها إلى قرب طلوع الفجر فتطهر حتى تغرب شمس الخامسة عشر فتحيض حقبه إلى قرب طلوع الفجر فتطهر إلى غروب يوم 30 فتحيض حقبه إلى قرب الفجر ولا يفيدها دوكو جاري نك تكذيبها اك فن لوم نفسها بوبام مانام بو جيجن جي ني سما ايده جيخنا سنيتوني ما فايلي كانا بن وولفتي ويديكو ني اه سا ايده كات جيخوتون دارون واخ ريك سو بوبا لام جيكو واخ ني ايده جي جيخنا موم لاني توپ ني جاب ني دا ريتش ريك بڬ كاكو يورون مان كو فايلي واي ديسو كو نانغو اتاخ مني وخد بانات كوكو فتوح الدنادمتن ولا تحل لمطلقها إلا بولي ومهر وإيجاب وقبول ولا أنها رجاجين كموم رأت جسنا أول الدمي جلبين درجة وانقطها تمدوك أنا أبو هيك يدا وخني سما إدى جيخنا كان أبو والبتكوني جيخوت إنكو أولو تخموني درجة نتيل جي دماغ جس متامبلي ما دهين نمدان دفرك تنا دم بأم أبفن با لجاجي بيس bañ man ko wagn ni muy deret ma defon non lay def num daan def waye bi yoon mom naka ma ko gis mu dal jeex fa saasa te buñ ko gisee mu jeex fa saasa lolou kenn du ko jappé ci wagn bi deret di mat mune lolou motax mune won saay de jeexna te legi mané jeexut kon bo topé en talif kat bu waxé kenn du nang waxam joju dañuy japp né idam jeexna waye waqad khalib ibn harafata al madhhabu ala qabul qawliha annaha ra'at awwal ad-dami wa anqata'a أي فلها النفقة والكسوة وتصح رجحتها وقيل لا تثبت له الرجحة وحمل كلام ابن حرفة على ما حداها مانام ابن حرفة دا وخني لول سوكو وخي ني وركو گم موي داما گيس دريت نيتيل جي ديفون دنا ويك مان لو تول ني بيس با لوكو جيگه باج وانيكو مي دريت مو دال جيخ فساسا موتاخ ما وخ لي مو نيكون داني نانگو لولو japp ni wax na deug idam jeexagut jeuker ji war nako yeyi diko dundal ba idde ji jeex ak diko waddu te bu ko nexe fayliko am ñu ne dedet ci deug deug jëmbi fayliko mom de su ko nangowati waye nak dundu ba ko dayle mom manes nako nango wala ru'yatu nisaa'i tu ciageenu jisuk jigen nya la ha ñal ko non xawna doy war manam mom mi don iddaw da wax ne gisna sa deret ñettel kana ba mu ne ah da ko wax rek kat waye ci deug deug mom gisumako daldi ne nañu wo jigen ñu xol ci yoy jamono gisunu ci af sawukayam dara li nuru deret melne kon da bëgg deugal ne dama wax rek na gis na deret ñettel waye ni mu mel la mel gisuma deret ñettel ko it nenañ duñ faalé lola dañ japp ne rek gis na deret ñettel dal ne idam jeexna jigen ñu xol gañu xol gis ñu deret ci ab sawukayam du tax ñu deggal ko lam wax da bëgg wax ni wa in qalat ra'aytu al haydata al thalithata wa akdabat nafsaha wa makkanat an nisa min nazari farjiha fara'aynaha wa saddaqnaha ala hadami haydha qayt fala tufiduha ru'yatu an nisa laha wa la yultafatu li qawlihinna وبانت حين قالت ذلك فيما يمكن الانقضاء فيه ام دال دغام دير بام واخني سما ايده جيخنا سي شيرت ني ورنا جادو غنابا بني دارون واخ رك تني نجيغن نيو خول سما سوكاي امول ديرت ني خول غيس ني ديرت تام داني جاب ني ايده جيخنا رك موم ولو مات دونتي فاتو ون زوجها جكرم بعد كسنتين gannaaw lu mel ne ki at fa qaalat te mu wax ne lam ahidd mbërëguma illa waaxidatan dara benn bërëg kon fa in kaanat ndem nekk na xayra murdihin du aj nàmpal wa maridatin tey du aj tawat lam tusaddaq kon déef ko dëggalal illa in kaanat ndare ndem nekkoon na tudhiruhu di ko feeñal naka jekk bu fekkee jëkkëram daa faatu bañ teg ca lu demee ne at mu daldi ne boobaag léegi day benn yoon laa fi gis deret wala boog ñaari yoon laa fi gis deret duggaguma ci deret ñetteel ji kon li mu bëgg wax mooy maa ngi ci idda ji war na maa doon saa jëkkër jooju kon loolu la bëgg wax su fekkee ne tolluwutoon ci nàmpal amutoon genn wérét yi ndax xam nga kuy nàmpal moom day tax du gis deret nàmpal ga day tax du gis deret ku tawat tam tawat ja day tax mën naa am tawat ja tax du gis deret mu ne bu fekkee defutoon ci yooyu yenn day la wax kenn du ko nangu dañuy jàpp ne kon rek iddaam war naa jeex wërtu doonanteeg jëkkër ji lu may nag nga xam ne moom day ca dëgg-dëgg nekkutoon nàmpal wérét yi wutoon waaye nag daana ko jàmbat di wax naa man daal li ma jaaxal mooy du ma gis deret daana ko wax naka jekk ah kon de moom daañu nangu la mu wax ne boobaa léegi gisu fi deret waaye na ci kaw mu waat boole ci fa tusaddaqu bi yaminin wa tarisuhu li dunfi tuhmatihi na isin walaw fi aksara min aamayni maanaam bu fekkee ba jëkkëram dund sax moom jigéen daana ko wax naa man daal sama ñàkk gis deret gii jaaxal na ma di ko baamu rek kon gannaaw bi moom nee na bu jëkkëram faatoo bañ teg ca lu ëpp ñaari atit bu dee ndegam daana ko jàmbar ci yooyu jamono rek ba ñëpp xam ko bu waatee boole ca rek ñu jàpp ne wax na dëgg daal di koy bàyyi mu doon wa mafhumu xayri murdihin wa maridatin nag tasdiqul murdihi wal maridati bila yaminin waaw xam nga dane bu fekkoo ne jigéen ca daa tolloon ci nàmpal mbaa mu wéradi woon ba tax mu ne boobaa lee gisuma fi deret dañ koy gëm rek moom du aajowo sax muy waat ndax nàmpal ak wéradi moom day tee gis deret moo tax wa xalafat waat na fii ka sittati ci lu mel ne juróom benn weer moom mi nga xam ne daa wax ne sama idda jeexagut fekk jëkkëram joojee ko yoroon daa faatu mu bëgg a doon kon bu fekkee boobaa léegi juróom benn weer jëm at diggante boobu la toll kon dana waat waaw dana waat ne idda jeexut ñu door koo bàyyi mu doon laakal arbaati du caageenu ci lu mel ne ki yent weer wa xashrin ak fukki guddi wa xashrin nee nañu mënoon na koo dindi ndax kal arbaati yóbbaali na ko maanaam kaaf gi ci al arbaa yóbbaali na ko daa bëgg wax ne du tolloog boobaa léegi yent weer la maanaam daal biñ ko faseeg léegi mi ngi toll ci yent weer jëm juróom benn ci diggante boobu rek la kon moom du aajo mu cay waatante bu ne sama idda jeexul rek ñu jàpp ni jeexut daal di koy donnuloo am na yax yu bind nag laa fii kal arbaati ashhurin boobu yax nag nee nañu moo gën a wóor moo gën a wér su boobaa daañu taara al arbaa te taarawuñu ashhurin ci ca topp waaye nee nañu loolu am nañu ko nangu ci wàllu naxu ba mu wax ne sama idda jeexagut bu fekkee boobaag léegi may bañ ko faseeg léegi ci yeenti weer lay toll jëm juróom benn diggante boobu rek la du aajowoo muy waat waaye nag boo xoolee ak dusuux yi moom day wax ne wa zahiru naqli xalifuhaa falaw qaala wa xalafat fiima duuna aamin la taabaqa naqla maxal ixtisaar nee na bu ne woon rek su fekkee ni daal bañ ko faseeg léegi ma tëgul at jëkkër ja faatu mu bëgg a doon daal di wax ne saa idda jeexagut su boobaa day waat boole ja su waatee rek ñu nangu la mu wax boo dee xool nag aqrabul masalik moom da koy sart ci init tuhimat maanaam bu fekk suñu ko wóoloo di koo daal lay aajowoo mu waat moom day wax ne waxalafat fii maa duunal xaami init tuhimat وإلا فلا يمين عليها. ونودي بسوبفنا الإشهاد سيري لغا مرام غورجي بودي فايلي سوخنام سوبنا مساك أي سيري ني سيري ني فايلينا أمنا ني سوخ داور وعي سوبك دال موغنا سيوتي يون مالك وأصابت جمنا جبك من جيين جنغا خمني من حد ترين جكرم لهو نجير سيري غا بفكيني سوخنا سي جكرم داكوي فايلي مننا دوغو چي نيكو duma la yaatal ci sa bop moy duma bayyi nga banexu ci man lumay nga wut ay séré ne lolou bu ko waxe itam dañuy japp ne tuyaaba la ci am def na lu jup tuyaaba la ci am waye kenn duko jappé ku ayé bopam jëkërëm watax muna ay fa'alat sawaban wa rushdan wa la takunu bihi 'asiyatan li zawjiha bal tu'jaru 'ala manhihi li annahu haqqun laha khashyata an yunkira khashyata an yunkira tijahaha wa shahadatu sayyidi sere sangba kal hadami mingi